بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند صدمة الأولى. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: انما الصبر عند صدمت الاولى. صبر همان است که در اول مصیبت صبر کرده شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را آگاه میکند که صبر آن است که در اول مصیبت انسان صبر بکند و هر مصیبت مشکلی به سرتان می بیاد، پس باید شما صبر داشته باشید، پس باید شما صبر کنید، نه اینکه در اول ناصبری و پس آن پشیمان شده صبر کنید، بلکه این در صدمت الاولا در آغاز مصیبت، در اول مصیبت باید انسان صبر داشته باشد. از دوستان عزیز، هر مشکلی به سرتان می بیاد، پس شما به خاطر الله که الله صبر کنها را دوست می دارد صبر کنید در اول این مصیبت. از اول مصیبت شما صبر کردن را شروع کنید و با صبر باشید. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت می کند.